Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. إله الكون أرساه له قط العبودية من النور من الذكر وما كانت بدائية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية الشيخ حسين إلي مجد الشيخ Ebu Tejme, jel nam neko od njih dvojice prisutan, pošto smo malo primali, dakle, uživo predavanje, jel nam neko od njih prisutan tu, jesu nam tu u sobi, Šejh Husejn i Ebu Tejma, jesu li večera sa nama, ima li ih sa nama, nema ih, jel? Hajren, hajren, hajren, jem do Šejha Bafasir, an lah zemzem, Šejh Husejn, gajru mavžud ma'ana lejle, uvati zijare li ihvanina. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم كيف هم الأحبة جميعا عسى الأمور طيبة إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مرحبا بأخينا الفاضل الكريم أبي أسامة وجميع الأحبة والإخوان عسى أموركم طيبة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا بارك الله فيك وأحسن الله إليك هنا أحد الإخوة يعني قلت لهم أين القهوة أيها الإخوة فقالوا قدمنا كثيرا من القهوة فنخاف إذا زودنا شوية عشان شيخ ما ينام طول الليلة فاقتصرنا على بعض القهوات أهلا وسهلا فقط فلم نكثر منها بارك الله فيك دكتور دراجة براتي الشيخ نايبري بسلامي وصول براتي وفدي u sobi, doveći Allahu subhanahu wa ta'ala da ovaj naš susret bude inša Allahu ta'ala susret od kojeg ćemo se svi inša Allahu ta'ala koristiti, susret na koji će se inša Allahu ta'ala uz Allahu dželle veala dozvoli pomoć spustiti Allahu rahmet. Šejh se dakle zahvalio braći koji su odgovorna ovdje u sobi što su omogućila da se svake druge nedjelje u Hepsi družimo sa braćom da slušamo od njih, da čujemo od njih njihove probleme, njihova pitanja, pa dakle kao i uvijek, zatim nakon toga slijede i odgovori vezani za situacije i za pitanja. Na kraju dakle šejh dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da nam Allah subhanahu wa ta'ala svima nama podari ihlas, podari iskrenost u riječima i u djelima, podavajući svoju žalost što ne razumije se ovo što ovdje braća pišu, kaže što se tiče ovih riječi salamu alaikum, amin, to sam dakle braća više pisala od toga, nije razumio, tako da, kaže nisam u stanju da braći odgovorim na ono što pišu. Mi ćemo inšallah ta'ala pomoć sa pitanjima, kao dakle i uvijek ima dosta pitanja od strane braće i sestara, Tako da, dakle, tražimo halala unaprijed sviju vas, što sva ta pitanja neće najvjerovatnije stići na red, ali uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, nadamo se da će u sljedećim druženjima doći red na njihova pitanja. Hajren. Ja bih, dakle, najprije, mada nam šejh uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, prokomentariše malo ova zadnja dešavanja u Misiru. Jesu, dakle, oči čitavog svijeta danas uperene prema ovih dana uperene prema Misiru. Šejh al-Basir, qabla ma nabda bil asila, al-ikhwa yawadduna لو كان هناك تعليق ولو مختصر فيما يتعلق بأحداث مصر وفيما جرت في هذه الأحداث في هذه الأيام من ثورة الشعب المصري. يعني نحن استمعنا إلى, أنا أعتذر أني استمعت إلى تعليقكم بالأمس في الغرفة, ولكن هناك كثير من الإخوة للأسف لم يفهموا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية, فلو تفضلت يعني حتى ولو شيء ولو يعني تعليق مختصر على الأقل فيما يتعلق بهذه الأحداث وفيما جرى ويجري في مصرنا الحبيبة. بارك الله فيك. الحمد لله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد. هذه الجزئية أو هذه المسألة لو أردنا أن نتكلم عنها بتوسع. بارك الله فيك. Pitanje je bilo, draga braćo, vezano za ono što se dešava, što se desilo, što se dešava u Misiru. Šejh je rekao da je ova mesela itekako velika i bitna mesela i da bi se poduže moglo govoriti o ovoj meseli. Ima, dakle, da se dosta toga kaže vezano za ovu temu, ali ono što ovdje večeras u kratkim crtama možemo reći jeste da ono što je uradila muslimanska omladina i muslimanski narod u Egiptu jeste ispravan postupak u iskorjenjavanju zla i u iskorjenjavanju sistema ovog taguta u Misiru, i stoga mi im, dakle, čestitamo, kažemo im što se kaže, dakle, mebruk na ovoj njihovoj revoluciji i podržavamo u ovoj njihovoj revoluciji za iskorjenjivanje zla i iskorjenjivanje ovog, dakle, تفضل الله الشيخ أبو بصير. هذا النظام بزعامة هذا الطاغية اللا مبارك على المستوى الداخلي له أكثر من 30 سنة يسوم. Dakle, ovaj čovjek, ovaj tagut je već 30 godina na vlasti u Egiptu, sprovodio nad svojim narodom raznoraznu torturu, poniženje, zulom, dakle, diktatorizam za svih ovih 30 godina, i nema te stvari, nema tog zulma koji čovjeku padne na pamet, a da ga ovaj tagut nije sprovodio nad svojim narodom. Nema, dakle, sumnje da je on u toku ovih svojih 30 godina radio na učvršćivanju američko-izraelskih položaja i da je radio za njihovu korist. Te je u toku ovih 30 godina pokazao da je on vjerni pas u očuvanju njihovih koristi i onome što dakle njima služi, onome što njima služi. Da fadal Allah, šeha Allah. كغيره من الأنظمة العربية الطاغية الحاكمة في بلاد المسلمين, لكي ينجح في هذه السياسة كما قلت لكم كان يمارس أشد أنواع القمع والتنكيل والتعذيب والظلم بحق شعبه. كان يعتمد سياسة بس الخوف. أوفي تابوت إذا كدرنا برشم. S 30 godina sprovodio tu politiku kažnjavanja, mučenja svoga naroda kako bi se održao na vlasti. Sprovodio, dakle, tu politiku sijanja straha u dušama ljudi, srcima ljudi, kako se nakon toga narod ne bi pobunio i ne bi usudio da se drzne i ustane protiv njega. Međutim, ono što se desilo jeste, dakle, jednostavno da je ljudima više nestalo sabra. Izgubili su, tako reći, sve. Plaćali su ogromnu cijenu, dakle, ogromnu cijenu poniženja za svih ovih 30 godina. Tako je ta cijena poniženja i kada je u pitanju dunjaluk i kada je, dakle, u pitanju ahiret. Tako da na kraju nije dakle ništa ostalo kod ljudi osim da eksplodiraju tako reći u lice ovom sistemu, u lice dakle ovom tagutu, da se podignu i pobune protiv njega, što se upravo i desilo, tako da mi dođemo za naše familije i za našu braću u Egiptu koji su dakle podigli protiv ovog sistema, protiv ovog taguta. Tafadallahu shefauci. هم يخافون أن تنتقل هذه العدوى هذه الظاهرة إلى بقية الدول الأخرى الدول العربية الدول الإسلامية الأخرى لذلك هذا الطاغية ترونه يعني متشبث ويعني عنيد وباقي في منصبه رغم كل هذه التظاهرات وكل هذه المعارضة وكل هذه الإهانة التي وجهت إليه من شعبه مع ذلك هو باق لأنه يقاتل عن خصوصياته لأنه نهب أموال الأمة يعني رأس ماله ثروته كما جاء في الأخبار وسلام دراجة براشو أنو تشيغا سبوين 70 مليار و تلين عرفي تاغوتي يست دا سي أوه تاكو دا تاكو نزوهمو زارز إلي أوه فيروس بوبونة نارودا نبروشيري إنا أستالة عربسكي زملة دا سنة širi i na ostale arapske zemlje i zato vidimo tako Mubareka kako se čvrsto drži za svoje prijestolje, brani svoje prijestolje pored svih ovih demonstracija protiv njega, pored svega svih ovih poniženja od strane koja su upućena na njegov račun od strane naroda kojim je dakle on, kojim je on vladao. Ali dakle Mubarek se bori i čvrsto drži dakle za vlast svega i za sebe radi svoj imetak jer poznato vam je da su neke novine objavile da se bogatstvo Mubaraka procjenjuje na negdje 70 milijardi dolara. Ja ovdje dodajem, draga braćo, neki dakle statističari kažu da kada bi se taj imetak podijelilo na stanovnike Egipta, svakom dakle stanovniku, svakom zasebno bi pripalo 1000 eura. Svakom, dakle svakoj glavi zasebno bi pripalo 1000 eura. Dakle, kaže šejh, tako da se on bori prije svega za svoj položaj, za svoje mjesto, za svoj ovaj ogromni metak koji je dakle normalno nagomilao proteklih godina. Također on se bori i za Ameriku, dakle za njihove stavove, za njihove interese, za interes također Izraela, a i također za interes arapskih taguta, kako se ovaj virus ne bi dakle proširio. A mi isto tako kažemo s druge strane i da se naša dakle omladina koja se nalazi na Tahriru, to je dakle centralni trg u Kairu gdje se odvije ova glavna dešavanja i događaji, kažemo isto tako da se oni bore za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Stoga ako oni dakle ako oni uspiju u ovome što su naumili u svrgavanju dakle ovog sistema, ako oni pobjede, onda je to i pobjeda ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Jer nema sumnje da je Egipat zauzima i tekako važno, bitno, strateški bitno mjesto, tako da bilo koja promjena u Egiptu se istovremeno neminovno odražava i na ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u cjelini. Tako dakle da je ukoliko oni, ako im Allah podari uspjeh ovome, to će dakle biti i uspjeh za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme zbog i tekako bitne strateške važnosti i položaja kojem se nalazi dakle Misir. Tafadal lak shejh al-Rasul. الشعوب مع هذه الأنظمة الطاغية جولتين جولة قبل سقوط الطاغية سقوط نظامه وجولة تبدأ ما بعد سقوط النظام سقوط الطاغية وهذا السلام عليكم شيخ البصير اللاقط يبدو أن اللاقط سقط لو تفضلت بأخذ اللاقط في صوت الآن في صوت السلام عليكم الحمد لله جيد أعود فأقول للشعوب في صراعها مع الطغاة وأنظمتهم جولتين جولة ما قبل سقوط الطاغية ونظامه فهذه بارك الله فيك وأحسن الله إليك نارد دك دراغا براشو u borbi protiv ovih režima i protiv ovih taguta i protiv ovih sistema ima, tako reći, vodi dvije runde. vodi dvije runde. Prva runda, to je runda prije pada sistema, prije pada diktatora i druga tako reći runda, a to je ta runda koja dolazi nakon pada Tagut, da je itekako bitnija i teža po narodu od prve runde. Dakle, ova druga runda ili borba koja dolazi nakon pada Tagutskog sistema je mnogo, mnogo bitnija i mnogo teža za razliku od ove prve, borbe. Zašto? Zato što ova druga borba zahtjeva dodatni, dakle, dodatni napor, dodatni džihad i štihad kako bi se uspostavila pravda i kako bi se uspostavila zemlja u kojoj će vladati zakon islama i u kojoj će ljudi biti ravnopravni pred šerijatom u smislu da će se obračunavati kako vladar, tako i podanik. Ono što je problem i što se dosta često dešava jeste krađa revolucija. A to je da muslimanski narodi žrtvuju svoje živote, žrtvuju ono što posjeduju radi uspostavljanja islamske države, radi uspostavljanja islamske vlasti, a zatim nakon toga dođu, dakle, ti lopovi revolucija, kradljivci revolucija, koji ukradu revoluciju naroda i zatim oni nakon toga dođu na vlast. Kao što se kaže, šejh, desilo kod vas u Bosni, gdje se muslimani borili za islam, a zatim nakon toga došli sekularisti koji ne znaju, dakle, ni šta je ni taharet, i zatim oni, dakle, sude muslimanima i oni vladaju muslimanima. To je, dakle, ono što je itekako bitna stvar i opasna stvar, a to je da ne dođe do krađe revolucije koja je podignuta od strane naroda. يعني هذا بإجاز ما يمكن أن نقوله حول هذا الحدث. هذا الحدث ممكن أن نتكلم عنه كثير، وهو يستحق منا أن نتكلم عنه كثيرا، وأنا أرى أنكم تهتمون بهذا الحدث وتتابعون هذا الحدث بطريقة جيدة، وتدعو لإخوانكم ولأهليكم وللمسلمين في مصر، عسى الله عز وجل أن يعني يحررهم من طغيان هذا الطاغية ونظامه. فهو حدث كبير. سبق لي أن كتبت مقال حول يعني هذا الحدث بعنوان يا أهل مصر حياة الأعزاء أو موت الشهداء. أنصح أن تطلعوا على المقالة، لكن يبدو ما يعني الرابط أنا أعطيه لأخي أسامة شاء أو لمن يحسن العربية، هذا الرابط يضعه أبو أسامة أو الأخوة الأدمنية، إن شاء الله لمن شاء أن يطلع على المقال. الحدث كبير لكن نكتفي بهذا القدر، وندع ما يعني طبق من وقت للمداخلات الثانية والأسئلة الثانية إن وجدت. To je, dakle, ono što je šejh u cjelini, draga braćo, htio reći u kratkim crtama vezano za ova dešavanja u Misiru. Na nama ostaje da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah dželle ve ala pomogne stanovnike, dakle, Misra u svrgavanju ovog sistema i ovog taguta. A šejh napominje da je napisao članak vezano za ove događaje kojeg je naslovio o stanovnici Misra ili plemeniti život, dakle, život u ponosu ili smrt šeha, ili dakle, smrt u šehadetu, tako reći. Dakle, ili jedno od ove dvije stvari, ili da bude, dakle, život u kojem će biti ponosa, ili ako ništa drugo, onda neka bude smrt šehida. To je, dakle, ovaj na arapskom jeziku, brat je, dakle, postavio na arapskom jeziku. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, vidjet ćemo, ako uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć neko od braće bude bio u stanju od braće, dakle, studenta da prevede, inša Allahu ta'ala, ovaj maqal šeha, ovaj članak, pa da se, inša Allahu ta'ala, i drugi okoriste bi iznillah ta'ala. Drugo pitanje, vezano za ovaj komentar od strane šeha, povodom događaja u Misiru, a to je, dakle, da je saudijskim dešavam u Misiru, eto fitna, ono što, dakle, što radi narod Misira, da je to fitna između vladara i između podanika, kritikujući, dakle, demonstrate i kritikujući sve one medije koji su prikrivali ove događaje. Pa šta nam dakle šejh kaže povodom ovog čovjeka, za koji dakle neki od naših nažalost studenata i daja spominju u spisku onih daja, u spisku onih šejhova koji se danas trebaju dakle slušati i za kojima se treba povoditi, kako stoji dakle u jednom od članaka koji je napisao jedan od studenata iz Medine. Šejh al-Bosir sual je ta'alluq bi hadhihi al-ahdath ala wa huwa ma qama bihi mufti ad-dawlah. الحمد لله الحمد لله يعني كما يقال في المثل شر البلية ما يضحك يعني هذا أمر محزن ومضحك في آن واحد محزن أن شيوخا كبارا عرفوا بالعلم ينزلون إلى هذا المستوى ومضحك أن هذا الكلام يعني ما يقول به يعني عوام الناس فضلا عن العرب ima jednu poslovicu draga braćo u kojoj kažu da je najgori belaj onaj koji te zasmijava sherrul baliyat ma yudhik, dakle najgori belaj jeste onaj koji te zasmijava, dakle postupak ovog čovjeka je žalostan i s jedne strane i zasmijavajući s druge strane. Žalostan je s te strane što ljudi, dakle šejhovi tog dakle ranga padaju na tako nizak nivo, što padaju na tako dakle nizak nivo. A dakle zasmijavajući s druge strane što ono što je spomenuo dakle taj čovjek, riječi koje on spomenuo, takve riječi ne izgovaraju ni običan svijet, nego ne zastupa ni običan svijet. Ni običan svijet od ljudi, a da ne govorimo o onima koji to nisu. Tako da je njegov postupak s jedne strane dakle ražalosti čovjeka, a s druge strane zasmijava čovjeka. I ove njegove riječi dakle ovog saudijskog muftije idu samo na račun taguta, imate samo dakle na račun taguta i njihovih sistema. I nažalost oni su dakle najamnici ovih sistema koji rade na opijanju, koji rade na paralizovanju ovog naroda i koji nastoje da još više uspavaju, pored dakle toga što muslimanski narodi spavaju, što su u snu, oni nastoje da još više opiju i da još više uspavaju i dakle kažu im, kako kaže pjesnik, spavajte i ne ustajte jer nisu uspjeli osim spavalice, samo će spavalice uspjeti. To je dakle ono što jezik njihova stanja, a dakle šejh će dalje nastaviti, ima još nešto što želi da kaže vezano za ovo pitanje. Tafadallahu šejh, hvala šejh. Ta'ni hada tagut yudhillu an-nas yuharib al-islam yahkum bil-kufr yuwali a'da al-umma 'ala al-umma nahaba khayrat al-bilad wal-ibad جعل للصهاينة اليهود سلطانا وسبيلا على بلاد المسلمين، هذا كله ليس فتنة؟ كل هذا الكفر والظلم هذا ليس فتنة؟ لما قامت الشعوب لترد الظلم عن نفسها هذه فتنة؟ الفتنة هي الشرك، الفتنة هي الشرك، أن تبارك الكفر والشرك والظلم أن يحكمك وأن يعلوك، الفتنة أن تبارك الظالمين والطغاة أن يعلو البلاد والعباد، الفتنة أن تسكت على حرماتك وحقوقك، هذه الفتنة. ovaj tagut, braćo, koji je vladao 30 godina, koji je ponizio ljude, koji je sudio kufrom, koji je pomogao jevrejima da se uzdignu, da ojačaju tako reći svoju državu, daju im dakle put tako reći prema muslimanima, da se osile, da čine zulum i nasile prema muslimanima. Dakle, ovaj tagut usto što je sudio dakle kufrom i širkom, što je opljačkao ljude, opljačkao hajrate, dobra te države i tako dalje i tako dalje. Sve to što je ovaj tagut uradio, zar to nije dakle fitna? Zar to nije fitna? I zatim kada su ljudi ustali, kada su se pobunili protiv zulma kojeg je ovaj čovjek uradio, onda dakle ovi ustaju i kažu kako je to fitna. Kako je to? Fitna. Uzimaju ovu riječ fitna i stavljaju na položaj, na mjesto koje ne pripada, jer je dakle fitna širk i kufr. To je fitna. Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje, pa kaže i borite se u prijevodu značenja, borite se protiv njih, sve dok ne bude fitne. Šta je dakle fitna i širk? I dok vjera ne bude Allahova, dok se čitava vjera ne ispoljava Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz toga kažemo neminovno da će i ovi ljudi koji brane dakle tagute biti isto tako koji su zadovoljili time da stanu na stranu taguta i u odbranu taguta, da će isto tako biti napadnuti od strane naroda i da će isto tako biti proklinjani od strane naroda, a tada kada se to desi neka ne optužuju i neka ne krive osim same sebe, jer su oni bili ti koji su sebe doveli u takvu poziciju da budu napadani od strane drugih ljudi i da ih ljudi proklinju. Tafadallahu šejhe Alusi. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون ماله أي قتل في سبيل الله دون أي دفاعا عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون مظلمته فهو شهيد من قتل دون أخيه دون جاره فهو شهيد. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن المبارك يقول أقاتل على درهمين إذا أحد أراد أن يأخذ ماله بالقوة بالغصب يقاتل دون ماله على درهمين. للحديث وللجواب تتمة. الله poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže onaj ko se bude borio braneći svoju vjeru na Allahovom putu taj je šehid. Onaj ko se bude borio braneći svoj imetak atlete kao takav preseli, on je šehid. Onaj ko se bude borio braneći svoga brata, braneći dakle svoga komšiju i tako dalje, pa kao takav preseli, on je šehid. Tako da vidimo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme svrstava u šehide oni koji padnu braneći se neke od pomenutih stvari koje smo spomenuli Allaha radi. I zato vidimo da Abdullah ibn Mubarak rahimehullahu ta'ala kaže da bi se borio i za dva dirhema, u smislu ako bi neko došao i želio sa silom da mu otrgne dva dirhema, kaže Abdullah ibn Mubarak, ja bi se borio za ta dva dirhema. Tafadallahu shaykh al-Rasul. Haula at-tughat lam yasruqu dirhamayn faqat. Inma akhadhu al-bilad wal-ibad kama qult lakum mizaniyat hadhihi al-an al-wasail. Dakle, to su riječi Abdullaha ibn Mubaraka, rahimahullahu ta'ala, da bi se borio za dva dirhema. A nažalost, dakle, ono što su ukrali ovi taguti, nije dakle dirhem ili dva dirhema, mnogo, mnogo više od toga. Uzeli su dakle čitavi metak, kako rekao smo malo prije, bratstvo ovog čovjeka i njegove familije se procjenjuje na preko 70 milijardi dolara, što je dakle ogromna svota. I zato onda kada ustanu ovi ljudi, kada se pobune, kada zatraže svoje pravo, pobune se, zatim nakon toga da kažemo da je to fitna, da je to što rade ovi ljudi odgajaju ljude, da odgajaju muslimane na poniženju, na sramoti, da budu dakle poniženi i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u prevodu znači da Allahu pripada ponos i njegovu i vjernicima, ali munafici to ne shvataju. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja, i oni kada im se učin dakle nasilje, oni uzvraćaju nasilje kojim je učinjeno. Stoga Islam ne uči dakle muslimana da bude ponižen, da ga drugi ponižavaju, već dakle da bude ponosan Allah subhanahu wa ta'ala vjeri. Tafadal lakil šeha Abbasar. تغاط الظلم يعني أبرى التاريخ كله إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة. كل طاغية عنده الحاشية من علماء السوء، من مشايخ السوء، مشايخ البلاط الذين يقتلهم في تثبيت ملكهم وظلمهم. فهذا الذي تذكرونه عن هذا الشيخ وغيره فهذا من هذا القبيل. نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا. وهؤلاء لا شك هم الفتنة للناس، هم يفتنون الناس، هؤلاء الشيوخ بعماماتهم هم الذين يفتنون الناس عن دينهم. فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم. تفضل، أنا انتهت هذه الجزئية، إذا في مسألة أخرى ممكن نتكلم عنها. تفضل. بارك الله فيك. Dakle, svaki tagut, svaki zalim oko sebe ima tu skupinu putem koje održava svoj prijesto. Jedna od te dakle, skupine jesu svakako i ti mešajihu su ili pak loša ulema vladara i tako dalje, koji imaju itekako veliki doprinos u održavanju njihovih prijestora. Stoga kaže, ono što ste spomenuli u pitanju se upravo odnosi na ovog čovjeka, dakle on jedan od tih takvi šejhova i upravo su ti takvi iskušenje i upravo su ti takvi fitna po ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. To su oni koji ljude iskušavaju u njihovoj dakle vjeri, time dakle normalno što i tim svojim zabludjelim fetvama odvode od istine i odvode od pravoga puta. Šejh je dakle završio vezano za ovaj dio pitanja. Ako neko dakle ima nešto vezano konkretno za ovo, možda ako da postire na javu, ako ne, u suprotnom, inša Allahu ta'ala, prebacit ćemo se na sljedeće pitanje. Ovo pitanje, dakle, tako reći, fikske prirode, dosta često se ponavlja, dosta često braća i sestre, dakle, pitaju da li je to dozvoljeno ili ne. Naime, radi se o vještačkoj oplodnji. Radi se o vještačkoj oplodnji, pa ćemo, inša Allahu ta'ala, za Allahu subhanahu ta'ala pomoć šejhu postaviti pitanje vezano za vještačku oplodnju, da li ona dozvoljena ili ne, ako je dozvoljena ima li kakvih uvjeta itd. Ja ne bih ti sar hunake tedahur prije nego evo pošto brat postavlja vezano za ovo pitanje, dakle još ćemo postaviti ovo pitanje od strane brata. Ahadu lihvam, indahu mudahale, fa jakul, هل يمكن أن يكون يعني بعضهم يقولون الكفار يقولون هل يمكن أن تكون التركيا مثالا للدول العربية هل يمكن أن يكون يعني التركيا مثالا للدول العربية يعني يبدو أنهم يقصدون في اعتدالها يعني المزعوم والوسطية المزعومة يعني إذا أمكن تعليق مختصر على تداخل هذا الأخ. النموذج التركي وإن كان هو أخف وأقل شرا من النماذج العربية الطاغية، الأنظمة العربية الطاغية الحاكمة في بلادنا، وأقل شرا أقل ليبراليا. بارك الله فيك. أتغوري غلاسيو دا تورسكا iako je manjeg šerra i manjeg zulma u odnosu na ostale arapske sisteme, arapske dakle tagute, ipak ona nije na tom mjestu, na tom položaju da bi mogla biti primjer, muslimanima, ili pak da bi bila ta zemlja za kojom muslimani tako reći sanjaju i nastoje da je osnuju već od dakle 100 godina unazad. Nije dakle zato iz razloga što je upravo ta zemlja od onih zemalja koje veličaju sekularistički sistem. Turska je dakle od onih zemalja koje veličaju i pridržavaju sekularističkog sistema. Ja dakle dodajem, to je ono što jasno, dakle draga braćo, ispoljavaju i njihov dakle premijer i ostali članovi, predsjednik i ostali dakle njihovo dakle dosljedno smiruju dakle ljude kako oni dosljedno praktikuju, dakle, praktikuju sekularizam. To je dakle ono što je šejh odgovorio vezano za pomenuto pitanje, a da, inša Allahu ta'ala, da pređemo inša Allahu ta'ala na drugo pitanje koje smo spomenuli. Mislim da, dakle, brat koji je postavio ovo pitanje, da je dakle šejh dao odgovor na ovo pitanje, jer je dakle rekao da najveća bitka dolazi nakon toga za uspostavljanje dakle pravde islamske države, i tu dakle zavisi koliko će uspjeti ta druga runda bitke nakon pada ovih sistema i ovih dakle taguta. Stoga koliko god se uspostavi dakle hajr i pravda i šerijat, to je dakle u toj mjeri je uspio i u toj mjeri su uspjele dakle ove demonstracije. To je ono što se dakle shvatilo i razumjelo iz šejhova pitanja. Da pređemo dakle na ovo drugo pitanje. Ja sam ga spomenuo, da prevedem samo šejhu. Šejhu Basir hunake sur alejna kathir min al-ikhwa wal akhawat yatrahuna mithla hadha as-su'al falaw tafaddalt bil ijabati ala hadha as-su'al وهو سؤال فيما يتعلق بالتلقيح فيما يعرف بالتلقيح الاصطناعي. هناك كثير من الأسر المسلمة قد ابتليت بعدم الولد، لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى الولد، فيسألون هل يجوز لهم الاصطناعي علما بأن المني هو مني الرجل، مني الزوج، مني يعني المني هو مني الزوج، فهل يجوز لهم ذلك؟ بارك الله فيك. الحمد لله. ما دام هو التلقيح مني الرجل الزوج ومويضة الزوجة وفي رحم الزوجة، يعني جائز، ويتم هذا التلقيح خارجا ثم يوضع في رحم الزوجة. يتم هذا التلقيح خارجا بين مني الزوج وبويضة الزوجة، ثم هذا التلقيح يوضع في رحم الزوجة، فهذا جائز، ما في حرج، ما دام هو ضمن الزوجين فهذا جائز، لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. نعم. Je bilo u vezi, napomenjemo, pitanje bilo u vezi vještačke rodnje. Imamo određenih familija, muslimanskih familija, koje Allah subhanahu wa ta'ala iskušao time što im nije podario dijete, tako da dosta braći se stara pita da li je dozvoljena vještačka oplodnja. Odgovor je glasio da je vještačka oplodnja dozvoljena ako se normalno uzme u obzir da su spermatozoidi, dakle sperma muža, da se da nije dakle to sperma nekog, od nekog drugog čovjeka, već dakle isključivo sperma muža žene, iako se dakle ta oplodnja izvrši vani u smislu ubrizgavanja dakle spermatozida u jajnu ćeliju, zatim nakon toga ubrizgivanje u matericu, onda u tome inša Allahu ta'ala nema problema i to je inša Allahu ta'ala dozvoljeno. To je dakle odgovor od strane šejha vezano za ovo pitanje koje je dosta često dolazilo, dakle draga braćo, dosta često i braća i sestre postavljaju pitanje vezano za ovu temu. Pitanje, draga braćo, glasi: interesuje me mesela glasanja. Ako si primoran da glasaš, kao što to ima u nekim državama, poput Australije, ako ne glasaš dobivaš kaznu od $200, šta bi... Pitanje dakle glasi, da li je dozvoljeno da ispuniš podatke kao da ćeš glasati, s tim da ne klikaš, ne zaokružiš ni na jednog kafira, ne daješ mu glas, tako što bi taj papir bio prazan, da se izbjegne plaćanje te kazne od $200. Mada neki kažu da prazni listovi idu kao glas onome što ima najviše glasova, mada u tome nema logike i onako je pobjednik u kufru i nevjerstvu. To je dakle pitanje od strane brata. الحمد لله، نحن حتى نفهم المسألة جيدا ينبغي أن نوصفها توصيف يعني دقيق. هو تعبئة الاستمارة على أنك أنت يحق لك أن تصوت وتسجل نفسك نعم هذا يجب أن تفعل دول الأوروبية كلها، لكن أي دولة من دول الأوروبية أنه يجب على المواطن أن يذهب إلى صندوق الاقتراع، هذا غير موجود، يوجد استمارة. بارك الله فيك. شيخ كاجي دراغا براشو دا اونو شتو مو يه познато što se dešava i u Evropi, u Americi i u cjelini u svim, dakle, tako reći, demokratskim zemljama, jeste da dolazi taj listić koji svako mora potpuniti da je on tu i tako dalje i tako dalje. Taj, dakle, listić koji dolazi kući ili već gdje i zatim ga svako od stanovnika mora dakle popuniti. Ali to je dakle jedna stvar, a ne postoji, kažu onome što ja znam šejh, da ne postoji zemlja koja te obavezuje da izađeš zatim nakon toga do glasačkih kutija. Da izađeš i dakle glasaš i staviš svoj glas u glasačke kutije. Jer kada bi se to desilo, onda više ove zemlje ne bi bile demokratske zemlje. Ako bi primoravale ljude da izađu na glasa, onda te zemlje ne bi nakon toga bile demokratske, već bi bile diktatorske zemlje. I to je ono što kaže šejh, što je meni poznato, da dolazi dakle samo taj papirić, da se on ispuni, da je čovjek prisutan, da je tu i tako dalje, a da zatim nakon toga, nije obavezan sa strane, gledajući dakle te njihove zakone, nisi obavezan, zatim nakon toga izađeš i daš svoj glas, da izađeš i daš dakle svoj glas, staviš taj listić u te glasačke kutije. Ako je dakle nešto slučajna situacija drugačija, drago braćo, ako dakle brata koji konkretno postavio pitanje u Australiji, neka nam braća napomenu da li dakle zaista pored toga što dolazi taj listić, da li isto tako su obavezni od strane države, da li ih država obavezuje i da izađu kada je glasanje i da stave dakle da glasaju, stave taj listić u glasačku. Ako je ima toga, onda neka nas inshallahu taala braća obavijeste, šejh kaže da to njemu nije poznato da tako nešto postoji. Samo neka mi brat koji mi se javio na prive koji je u Australiji, dakle, samo neka nam pojasni, da li je ta kazna bila ako se ne izađe na te glasačke kutije, ako se ne da glas, ili je pak kazna bila se ne popuni taj listić? Ako se ne popuni taj listić, dakle, zbog čega je dolazila kazna? Da li zbog toga što nije, dakle, izlazio na izbore, ili pak zbog toga što nije popunjavao taj listić? Jer popunjavanje tog listića nema ništa u tome, da potpuniš samo svoje podatke. Dakle, pitanje bilo vezano, draga braćo, za one koji je, da li je dozvoljno da se izađe na glasanje, jer određene tije uslovljavaju, ucijenjuju i kažu, ako ne izađete na izbore, zatim nakon toga mi dobijemo, neće biti ništa, dakle, nikakve poslove nećete dobiti i tako dalje, a ukoliko izađete na izbore i glasate, onda ćemo vam mi olakšati da dobijete određene poslove i tome slično, pa je pitanje bilo dozvoljeno čovjeku vezano za ovo, da li je dozvoljeno čovjeku da izađe na glasanje i da onda na onom papiru napiše, na primjer, ja se odrišem vas i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Tafadal Allah, šeha ovo se. Alhamdulillah. Yani nahnu la yumkin an nalja li ruhsa illa ba'da an na'raf hajm ad-darura التي تبرر مثل هذه الرخصة، ونكون دقيقين في وصف الواقع. يعني هذا الذي ذكرت مشاريع وما مشاريع واقتصاد وهذه كلها يعني مما يمني الطغاة به الشعوب والناس والعباد والعبيد. الرزق بيد الله، الرزق بيد الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بطاعة الطغاة، لا يطلب بتأليه المخلوق. يعني هذا المشكلة أنه لا يرشح نفسه لوظيفة، لدائرة، لبلدية، لمدير مصنع، لمدير مدرسة، لمدير، لا، إنما يرشح نفسه لأن يكون مشرعا آلها. فنحن لا يمكن أن يعني نقر له بالألوهية والربوبية على الشعوب، لا يمكن، هذا شرك. وبالتالي من أجل الرزق واللقمة العيش وكذا، هذا كله لا يبرر أن نمارس مثل هذا المزلق الخطير، لا يبرر، ليس من الإكراه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القضية تحتاج لتقوى. الرزق بيد الله، وما عند الله لا يطلب بمعصيته، إنما يطلب بطاعته وتوحيده وعبادته. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، فرقانا من كل كرب. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتقوى تحصل على ما تريد، وليس بالشرك والدخول في عبادة العبيد. بهذا أجيب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. Odgovor je glasio, dragoćo, da ne možemo uzeti ruksu ili olakšicu ako ne znamo koliki je obim darure i obim nužde. Ovdje se radi o tome da oni koji su sebe kandidovali, oni nisu se kandidovali za određen posao, za određeno mjesto, već su se dakle kandidovali da bi bili božanstva, da bi bili zakonodavci mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da nije dozvoljeno da posegnemo za pomenutim postupkom, jer se ne radi dakle o igrahu, ne radi se o prisili. Ta obećanja to samo ono što partiji taguti obećavaju narodu, što obećavaju ljudima. Moramo biti svjesni da je risk u Allahu subhanahu wa ta'ala rukama, da je Allah dželle veala taj koji svakome daje risk, a nisu dakle te vlasti, nisu partije. Stoga pitanje zahtjeva od nas takva, da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer onaj ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah dželle veala će mu podariti izlaz. Allah će mu podariti izlaz, kao što kaže dželle veala, i kaže isto tako, a onaj ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah dželle veala će mu dati furqan, da će mu dakle da bude u stanju da razlikuje, da odvoji istinu od neistine, Dakle, to je odgovor na pomenuto pitanje. Allah najbolje zna. Kakav je propis studiranja prava? Da se dakle studira ovo dakle pravo ili taj fakultet prava danas. Kakav je dakle propis upisivanja na te fakultete i studiranja na takvim fakultete? هل هناك تتم شيخ الوصير تفضل اللاقط نكتب شيخ ما نشتغل دودا يوجد فرق بين الأعمال الإدارية والعمل التشريعي. العمل الإداري الترشح له والتصويت فيه إن وجد. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك شيخ. أودك نبني دراجة براشو ده سمورا نفرفيتي رازلك إز مجوم أدمينيستينوك سيستيما إزاكونو دانوك سيستيما. Nije isto dakle kada se radi o administrativnom sistemu, onda kada čovjek, kada se kandiduje radi na primjer određenog posla ili radi, navodi šejh primjer, kao gradonačelnik. Dakle, kandiduje se kao gradonačelnik, ali dakle, šejh napominje kada bi imali osobu, dakle tako reći fadil osobu. Dakle, koja je to osoba, draga braću? To je osoba koja prije svega ima znanje, da zna šta je haram, šta nije haram i tako dalje, da ne bi nakon toga kršila Allahove želje vala granice. Kada bi dakle imali tu takvu osobu, onda bi nakon toga dakle bilo dozvoljeno da podržimo ili da glasamo dakle za takvu osobu. To je kada se radi o administrativnim stvarima i kada imamo, opet napominjem, čovjeka, kako neko ne bi uzeo ovu fetvu i poletio nakon toga lijevo i desno, kada bi imali osobu koja je dakle bogobojazna, prije svega koja ima znanje, pa da za nju nakon toga glasamo kada se radi o adaptivnom sistemu. Ali kada se radi o zakonodavnom sistemu, onima dakle koji za sebe kažu da će biti zakonodavci, da će propisivati zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, tada onda bez ikakve sumnje to nije dozvoljeno. I zato je obaveza napraviti razliku između ove dvije stvari, kako se ne bi dakle pobrkale. Razlika između administrativnog sistema i razlika između zakonodavnog sistema. A ja sam dakle šejhu spomenuo da i šejh Muhammed Mahdis je spomenuo ovu dakle grešku u svojoj knjizi Es-Salafinija, koja je dakle prevena i na našem jeziku. Barakallahu fik. Nakete time šejh Abu Basir, au nantaqil ila su'al akhar insha Allah. يعني هي العبرة ليس في الدراسة، مجرد الدراسة، فإنما العبرة في العمل، في العمل وما بعد الدراسة. إذا كانت هذه الدراسة ستحملك وتؤدي بك إلى أن تعمل في المحاكم الوضعية، ترافع بالقوانين الوضعية، تحتكم إلى القوانين الوضعية التي تضاهي شرع الله، فهي قول. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. تتبيتان بيلا وزن الزا učavanje ili pak upisivanje na fakultet prava, kakav je propis upisivanja na ovaj fakultet. Šejh je odgovorio da nije problem samo izučavanje tog prava, dakle laičkog prava. To nije problem jer čovjek čita dakle knjigu Batil, izučava na primjer isto tako demokratiju, kako bi saznao put dakle zlikovci i nakon toga upozorio na njega. U tome nema nikakvog problema. Nije problem da čovjek između ostalog dakle izučava te laičke zakone, se sačuvao, upozorio ljude na njih i tako dalje, s tim normalno pod uvjetom da čovjek dobro poznaje svoju vjeru. Iz kog razloga braćo normalno nakon toga da se ne bi napunio šubi kada izučava dakle ono što je batil. Ako je dakle čovjek jak po pitanju svoje vjere u smislu da poznaje osnove svoje vjere, da poznaje dobro akidu i tako dalje, nema prepreke da izučava nešto što je batil, što potpada dakle i ovi laički zakoni. Ali problem je u onome što dolazi nakon toga. Problem je dakle u poslu, jer izučavanje tog fakulteta, šta će nakon toga čovjek da radi? Dakle, kao advokat koji će se nakon toga parničiti pred laičkim zakonima, onda je dakle to jedan dakle govor bez razilaženja, tako nešto nije dakle dozvoljeno. Tako nešto nije dozvoljeno. Da li će biti u stanju, na primjer, kaže šejh, da kaže kako će on raditi samo kada završi taj fakultet, pa da kaže da će on samo raditi na odbrani određenog dakle mazluma kojem je učinjena nepravda, na vraćanju njegovog prava i tako dalje, bez dakle parničenja pred laičkim zakonicima, te reši da tako nešto uradi. To je put koji je okružen trnjem. Ja kaže šejh, ne želim da dam zeleno svjetlo da neko tako da uzme u fetvu pa da tako dakle ovaj postup. To kaže šejh, put koji je okružen, na kojem ima, kako se šejh bukvalno izrazio, puno trnja. Jer da čovjek, kada navodi primjer, ako bi čovjek na primjer radio da spasi svoga brata koji je zatvoren u Guantanamo ili radi na tome da oslobodi svoga dakle brata koji je u zatvoru i tako dalje, to je dakle to, u tome nema nikakvog problema. Ali pitanje dakle koliko će čovjek voditi računa o tome da ne upadne dakle na nagazi na pomenute mine i pomenuto to je šejh, koji je dakle šejh spomenuo. To je ono što je dakle što je problematično u ovoj meseli, a to je ono što dođe nakon izučavanja prava, gdje nakon toga čovjek radi si kao advokat, dolazi do toga da se parniši pred laičkim zakonima i tome slično, što dakle nije dozvoljeno. To je dakle, nadam se da sam se prisjetio svega što je šejh spomenuo u odgovoru vezano za ovo pitanje, a dakle mi ćemo postaviti još jedno pitanje vezano za ovo pitanje, a sada s druge strane, kakav je propis onoga ko upadne u neko od ovih iskušenja, upadne u zatvor i tome slično, kakav je propis dakle uzimanja advokata? Kakav je propis uzimanja advokata? Eslava šeha Bobo Sirje Talak. Alhamdulillah. Yani hada akhd al muhami fi hal kana sajin لا يستطيع أن ينتصف لحقه بنفسه، وفي حال كان عدم حضور هذا المحامي قد يطول سجنه بحيث أنه قد يمتد سنوات، فوجود هذا المحامي ودفاعه عنه قد يقلل. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. Odgovor na ovo pitanje, draga braćo, vlasti da ukoliko je brat u zatvoru, musliman se dakle nalazi u zatvoru, iako prisustvo advokata nije u stanju da sam brani sebe, nije u stanju da prati tokove događaja, dešavanja, sudnice i tako dalje, što inače da hal onoga koji je u zatvoru, i ako odsustvo advokata dovede do toga da će njegov zatvor produžiti i tome slično i tako dalje, onda u takvoj situaciji, kaže šejh, nema prepreke da se uzme ovaj advokat. A zatim nakon toga, ako bi taj advokat radio u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, onda zato i shodno hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je musliman da pomoći svoga brata, bio on zalim ili mazlum, dakle ako je zalim, normalno poznat vam je hadis, onda da ga spriječi od zulma, ali dakle cilj ovaj drugi dio hadisa, a to je pomogne dakle svoga brata koji je mazlum. I zato navodi šejh primjer, kada bi ovdje imena, dakle šejh koji je spomenuo braće, nekoliko imena braće koje su prisutne u sobi, ako bi tebi, obratite konkretno meni, kaže, ako bi tebe bilo rečeno da su oni u zatvoru i da trebaš, da ti možeš dakle da ih braniš, zatim nakon toga da budeš sebe, dakle njihova oslobođenja ili umanjivanje njihove kazne i tako dalje, nema, kaže, sumnje da bi ti to bilo dozvoljeno, da bi ti čak više bilo obavezno, jer braniš svoju braću. Isto kao kada bi nekome dakle, rečeno, ako odeš i braniš svoju braću u Guantanamu, uspjeći dakle da odbraniš i da oslobodiš skupinu njih i tome slično, dakle nema sumnje da bi tada to bilo dozvoljeno, da izađeš i kažeš, ovi ljudi su zlumi, njima je učinjena nepravda, oni su nevini i tako dalje i tako dalje. Oni su nevini, on njima je učinjen zulum i tome slično, da ih dakle braniš. A sad nakon toga da li ćeš se dakle nazivati ratem ili šta, to dakle nije bitno. Bitno je dakle da ovdje braniš svoju braću i nastojiš da ih izvadiš, nastojiš dakle da ih izvadiš iz zatvora. Jer mi dakle živimo, kaže šejh, u vremenu u kojem nema, nažalost, šerijata i u kojima je dakle moramo naći dakle i rješenje kako i na koji način da ljudi dobiju svoja prava u okrilju nepostojanja šerijata u našem vremenu. Ali dakle ovdje se moramo isto tako nadovezati, a to je da nas, dakle ako paras u svijetu ima ti takvi neki, tako reći, advokata koji možda hoće stvarno im Allaha subhanahu wa ta'ala da pomognu određenoj braći i tako dalje. Nažalost, ovdje na našim prostorima gotovo da ih nema, već uglavnom o ljudima koji, uglavnom kažem, nemaju pojma o Allahovoj subhanahu wa ta'ala, vjeruju Allahovom dinu i koji takve prilikom odbrane pribjegavaju odbrani na osnovu laičkih zakona, se nadovezati dakle na ovo pitanje kakav je propis uzimanja tih takvih advokata. الحمد لله إن شاء الله أنا أجيب عن سؤالك أبا أسامة المداخلة الزائدة لكن دعني أوضح بعض الأمور وأذكر بعض الأدلة على ما ذكرناه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقف أمام قازان ملك التتار، سافر إليه من دمشق إلى يعني موطنه إلى بغداد وإلى يعني يناقشه خارج مدينة دمشق، كان هذا قازان يعني يناقشه ويجادله في شؤون الأسرى، أسرى المسلمين، فأعطاه الأسرى، قال له أسرى أهل الكتاب، فكان يجادله ويحاججه في الأسرى ويغلظ عليه في الخطاب ويتكلم، وكان قازان طاغية، كان كافرا، لكن وقف أمامه شيخ الإسلام يطالب بأن يفك الأسرى. فهذا حصل ووارد بل واجب، وهذه تذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية كأنها من حسناته، أنه وقف أمام الطاغية وأخذ يطالبه بالأسرى وبأن يفك الأسرى وأن يفرج عنهم وإلى آخره. نعم تفضل ترجم ثم للحديث تتمه. Barak Allahu fikum. Šejh dakle kaže da će odgovoriti inša Allahu ta'ala na ovo pitanje koje smo dodatno spomenuli, ali želi da spomene prije šejhul Islama ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, koji je izašao iz Damaska u Bagdad i došao da tatarskim vladarem tražeći od njega da oslobodi zarobljenike. I to su takve zarobljenici bili od ehlu kitabija, draga braćo. Zarobljenici, dakle, ehlu od ahlu kitabija, to je štićenici koji žive u islamskoj državi, koji plaćaju u islamskoj državi. Pa je, dakle, šejhul islam ibn Temija, rahimahullahu ta'ala, došao da traži od tog vlada Tatara da se ovi zatvorenici puste iz zatvora, da se ovi zatvorenici puste, dakle, iz zatvora, nemojte naprive, jer ovaj, ne mogu da se koncentrišem na odgovor. Tako da je šejhul islam došao pred ovaj, ovim vlada, traži ove zarobljenike da se oni otpuste, i to je jedna od stvari koje učenjaci spominju u siri šejhul islama ibn Tejmije, rahimullahu ta'ala, kao da od njegovih, tako reći, hasenata, dobrih dijela koje je, velikih dobrih dijela koje je uradio i postupaka koje je uradio ovaj, dakle, učenjak, rahimullahu ta'ala. Kedalik, sahaba, عندما وقفوا امام النجاشي يجادلون عن انفسهم وعن حقوقهم، تكلم بالنيابة عنهم جعفر بن أبي طالب لما قريش طالبت بهم لكي جزاك الله خيرا. شيخ ناكم توقع دراجة براتو سبومني اي بريمير أصحابة رضي الله عنهم onda kada su stavre Najashijem, kada su Kurejšije poslali svoje izaslanike kako bi ashabe koji su učinili, dakle, hidžu u Abesiniju vratili nazad, pa je ispred Najashije stao Džafer ibn Abi Talib, zupeći, dakle, ashabe, i stao u odbranu ashaba radijallahu anhum. To je, dakle, još jedan primjer gdje su, dakle, ashabi radijallahu anhum, to je jedan od njih konkretno u ovom primjeru Džafer, stao, dakle, u odbranu svoje braće od ashaba, dakle, šejh želi da pogleda ovo sa današnjim stanjem u kojem čovjek preuzme, dakle, tu odgovornost odbrane svoje braće koje su po zatvorima. I šejh, dakle, će nastaviti, ima još nešto što želi da odgovori vezano za ovo pitanje. Tafadal Allah, šejh. Velik, yani, mimma yustadalu bihi حلف الفضول كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهدت جزاك الله مع أمتي حلفا. Također sljedeći primjer koji navodim, šejh jeste postupak ili savez poznat kao hilfu al-fudul ili hilfu al-mutayyibin, a to je bio savez koji je bio sklopljen su Kurejšije sklopile u džahilijet. Sakupila se, dakle, skupina uglednih Kurejšija, to je još uvijek, dakle, još bilo u džahilijetu, i dogovori se da neće, dakle, ostaviti mazluma sve dok ne vrate njegovo pravo od zalima. Sve dok, dakle, ne vrate njegovo pravo kojim je otrebao, kojim je zalim. Ovaj savez, kao rekao smo, je bio sklopljen u džahilijetu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je blagosilao ovakav savez i ovakav postupak. Tako da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ne bi volio da ga prekrši u zamjenu za stadu, dakle, crvenih deva, za ogromno bogatstvo. Ne bi volio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da prekrši ovaj savez i ovo oko čega su se Kurejšije tada još uvijek, dakle, u džahilijetu. Dakle, vraćanje prava mazlumu od zalima kojemu oteo pravo, i tako da takav, dakle, postupak, ovo o čemu govorimo večeras, odbrana, dakle, svoga brata i tako dalje, ne možemo nakon toga da to svrstamo pod parničenje pred tahu. Kad neko dolazi kroz ove primjere koje smo naveli, neko dođe da brani, dakle, svoga brata iz zatvora i tome slično, ne možemo to zatim reći da to potpada pod parničenje pred tahutom. Tafadal Allah, šejh al-Wasir. Alhamdulillah. Kedalik, yani mimma yuzkar, anna sahabi Abdullah bin Huzafa as-Sahmi, radijallahu anhu, كان سجينا عند ملك الروم الطاغية. عرض عليه أمور. Postupak koji šejh navodi jeste postupak i primjer ashaba Abdullah ibn Hudafa Sahmija radijallahu anhu, koji je bio zarobljen zajedno sa svojom braćom kod nevjerničkog vladara, kod rimljanskog vladara. Hadis od njega je poduži ono što šejh spominje. Iz ovog hadisa jeste da je rimljanski kralj ponudio više opcija Abdullah ibn Hudafi radijallahu anhu, što je ovaj dakle sve odbio. Zatim je na kraju ovaj kralj zatražio od njega da poljubi njegovo čelo, da ga poljubi u glavu i da oslobodi njega i njegove dakle i njegovu braću zatvorenike. Na što je Abdullah ibn Hudafi radijallahu anhu pristao i poljubio dakle glavu ovoga kralja koji je za uzvrat oslobodio dakle njega i zatvorenike koji su bili zajedno sa njim. Tako da vidimo da ovdje Abdullah ibn Hudafe da je tako reći napravio i korak više, ne samo odbrana samo dakle odbrana svoje braće, svoje zatvorene braće koje su u ropstvu, već je dakle šta više pobio ovog kralja, ovog nevjernika, da zauzvrat oslobodi njegovu, da zauzvrat oslobodi njegovu braću. To je dakle također još jedan primjer odbrane, dakle stajanje u odbranu i činja nečega radi odbrane svoje braće i radi njihovog dakle izvlačenja iz zatvora ili ropstva. Šejh će dakle nastaviti sa odgovorom. Tafadhal akh al-shaykh Abu Basir. Hada al-maqal alladhi yadhkuru akhuna al-karim مسألة التحاكم للطاغوت قد فصلنا فيه هذه المسألة وكتبنا فيها بتفصيل الشيخ لنا كريم ندوزا برات وزانو زا ريش وزيش نو سبحانه وتعالى في بلو زناچنيا قصيب دا سي نيب بوي توك يوم دا كوريستيته دا كوريستيته داكوه توك يو повезивајући ово са стањем у затвор јер каже шејх ако човјек ако стање дакле није стање у којем је дозволено користи дакле таки онда које то стање u smislu da čovjek koristi, spoljava nešto svojim jezikom, da se dakle slaže sa nečim stvarima, osmijeh i tomečno, kako bi dakle ne bili na taj način uspio da umanji zulum ili pak da na taj način povrati svoje, da povrati svoje ostrane zulum koji mu je nanijet. Šta znači tako što kaže? Šta znači illa an tattaqu minhum tuqah wa sin sanik. Bojte tukijom, to jest kada se čovjek u vlasti nevjernika pod njihovom vlašću, pa da im zatim nakon toga ispoljava prijateljstvo svojim jezikom, a dakle ostaje mržnja srcem ostaje i dalje je prisutna, već to ispoljava svojim jezikom. Tako da kaže šejh, ako stanje zatvora nije ovo stanje u kojem se čovjeku dozvoljava da upotrebi, tako reći, vid takije, vid ispoljava slaganja sa njima u određenim stvari jezikom, da čovjek samo ispolji svojim jezikom, onda dakle, koje će to stanje biti, ako neće biti stanje sižna, stanje zatvora dozvoljeno. To je dakle ono što je šejh imao vezano za ovo pitanje, ako kaže šejh dodatno još nešto nije jasno vezano za ovo pitanje, neka dakle braća postave, pa inshallah postavi قبل أن أجيب عن هذه الباخدة أقول كان من الصحابة أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره يقولون إنا لنكشر بالوجوه أقوام نبتسم لهم ونكشر هكذا وقلوبنا تلعنهم هذا كله لكي تدفع أذى القوم عنك أذى شرهم عنك شر المجرمين عنك إنا لنكشر بوجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم هذا في عهد الصحابة فما بالك في عهدنا نحن الطغاة الآن يحكمون البلاد والعباد فلا يمكن أن نضيق على الناس لا يمكن ترجم هذه الجزئية ثم سأجيب عن الشبهة التي ذكرتها تفضل إن أخير شيخنا نسبوتي سناريتي Temene toga sahaba Ebu Derdaja radijallahu anhum koji kaže zaista se mi smiješimo u lice određenim ljudima, a naša srca ih preziru. Zaista se mi smiješimo, tako reći, u lice određenih ljudi, a naša srca ih preziru. Dakle, to je ono što je šejh rekao, nadovezujući se na pitanje tahije, na pitanje, dakle, pretvaranja, a sada će šejh inshallah taala dakle da odgovori na ono podpitanje koje smo postavili. Tafadhallah šejh al-Basir. Alhamdulillah. Fima yata'allaq bi-shubha allati dhakartaha aw al-su'al alladhi awradtahu. Aqul al-muslim لا يتحمل وزره إن كان. بارك الله فيك شيخ الوزير على هذه الإجابة المفصلة. أحسن الله إليكم. Odgovor na pitanje, draga braćo, a to je da u našim dakle, zemljama nemamo tih ljudi, uglavnom, dakle ne govorimo o nekim možda eventualnim izuzecima, nemamo takvih ljudima od advokata kojima bi se obratili, koji bi tako reći u ima Allaha stali da odbrane braću itd. itd. Pa dakle čovjek nakon toga biva priman da uzme advokata koji je nevjernik. E, kakav je sad propis, obzirom da će se nakon toga taj advokat kad stane pred sud da se brani tomno, reci na primjer između ostalog shodno zakonu, tom i tom zakonu, te i te tačke, da dakle, vraćate se na laički zakon i tako dalje i tako dalje. Odgovor je glasio da od šejha najprije da nakon kufra nema više drugog grijeha, nema većeg grijeha od ovaj kufra. Kufr je najveći grijeh i zato nema dakle nikakve veze zatvorenik ili pak onaj koji je u zatvoru tog advokata, on ne snosi dakle grije tog čovjeka, tog nevjernika koji nakon toga radi to što radi u sudnici. On dakle ne snosi njegovi grije. Ono što je dakle bit ovoj meseli jeste da čovjek uzme svoje pravo, da se oslobodi zatvor i tome slično. Šejh je nakon toga naveo primjer. Čovjeku ukradu auto i on dakle traži od njemu bude da mu njegovo auto vraćeno. I oni mi kažu, dakle, mi ćemo vratiti tebi auto, ali dakle, lopov kojeg uhvatimo će biti kažnjen time što će biti zatvoren i tome slično. Dakle, u ovakvoj situaciji čovjek je zadovoljan tim njihovim sudom. Da će oni dakle njega zatvoriti i tome slično, jer to niski propis. I čovjek je time zadovoljan, ali mi kažemo čovjek kakvoj situaciji, mene to ne interesuje. U smislu kako ste i na koji način vi da ja sa tim nemam nikakve veze. Ono što mene interesuje jeste da meni bude povraćeno moje auto nazad. To je dakle ono što je. A kako ćete nakon toga vi da postupite? Ja ne sa lopovom, ja zato ne snosim odgovornost, ali normalno nisam dakle nisam složan se sa kaznom za tome slično, jer su dakle to stvari i kazne koje nisu u skladu sa Allahom, da vjerom i sa Allahom subhanahu ta'ala šarijatom. Pa je še i dakle nama između ostalog i primjer džedda, djeda poslanika sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttaliba, kada je šao Ebraha zajedno sa svojom vojskom i zajedno sa svojim slonovima da uništi Kjabu, da sruši Kjabu, pa između ostalog i uzeo Abdul Muttalibove deve. Te je došao dakle Abdul Muttalib kod Ebraha i rekao mu, ovaj ga dakle pita imaš li kakve potrebe, šta želiš? On rekao, vrati mi nazad moje deve. Pa kaže ovaj čovjek, ja sam došao dakle da srušim Kjabu, a ti si došao da tražiš dakle ovaj svoje deve. Pa mu je dakle Abdul Muttalib rekao, ti vrati moje deve, a Kjaba ima svoga gospodara koji će ti meni vrati moje deve. Cilj mu je dakle bit će da kaže šejh da se njegove deve budu vraćene njemu nazad. Stoga dakle ono što nas interesuje jeste da osoba koja je dakle zatvorena, brat koji je u zatvoru i tome slično, da ostvari svoje pravo, a to je pravo bude na vodi, da ne bude u zatvoru. A zatim nakon toga čak što više šejh je spomenuo, da ne zaboravim, čovjek čak što više uzeo Jevreja. Kaže, u tome opet ne bi bilo prepreke ako bi dakle taj Jevrej ostvario ono što je bitno, a to je izlazak tog brata iz zatvora. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi šejha na ovom. To je dakle još jedno potpitanje, jako dakle bitno, od strane jednog brata, a to je taj kakav je propis ako advokat dakle ne može da brani braću, dakle pretpostavimo takvog advokata koji hoće ima Allaha i braću i tako dalje, da se ne poziva na laičke zakone i tome, ali ne može da ih brani osim nakon toga što se ovaj položi zakletvu. Normalno ta zakletva, brat ovdje nije spomenuo, ali vjerovatno na neko poštivanje laičkih zakona i to slično, neka mi dakle brat napomene ako zna otprilike o kakvoj se zakletvi radi. Alhamdulillah. لا يجوز أن يحترم أن يقسم على احترام القوانين الوضعية أو أي شرط باطل، لكن هذه بارك الله فيك الشيخ ابو بصير واحسن الله أنا ان شاء الله تعالى احاول ان اترجم بما تعلق بذهني من هذه الاجابه المفصله ان شاء الله واحاول قدر الاستطاعه اترك شيئا مما ذكرته الا ترجمته فيما تعلق بذهني ان شاء الله تعالى جزاك الله خيرا الشيخ دكتور سامي vidite malo detaljnije odgovorio na ovo pitanje. Ja ću inša Allah da spomenem najprije ovo što je na kraju šejh spomenuo i smatram da je najbitnija stvar. A to je da u suštini znači u odarima neka braća postavljaju neka pitanja koji u činjeničnom stanju i nema. Znači šejh kaže ono što je meni znato, oni ne uslovljavaju na primjer da ćeš ti daš zakletvu da poštuješ laičke zakone i kufre i tako dalje i tako dalje. Ne, već ono dakle, što oni postavljaju zakletve jeste da ćeš govoriti istinu, da ćeš govoriti hak i tako dalje i tako dalje, što dakle nema nikakve prepreke da se čovjek zakune da će govoriti istinu i tome slično. Ali kaže imamo problem što određeni ljudi otežavaju određenim situacijama. Iako šerijatsko pravilo glasi da mal usri yusra, teškoćom dolazi olakšanje, odakle neki ljudi sa poteškoćom dolazi poteškoća. Oni na poteškoću dakle dodaju još drugih poteškoća, žele da otežaju sebi. Pa ne dozvoljavaju dakle ove stvari da se brani, brate stupi odbranu brata i tome slično. Pod raznim izgovorima, tahakum ila tahut i tako dalje i tako dalje. Šejh, dakle, kao što ste čuli sam, je podigao i ostalo na kraju ton i rekao a šta vi mislite da se tu, dakle, ti takvi misle o nekom, dakle, govore o kufru i tekfiru, ovim meselama, ovim stvarima, a šta mislite, kaže, zar zatvor kod taguta, zar je to hotel sa 5 zvezdica, zar ne znate da u zatvoru kod taguta, da samo jedan dan budeš primoran na hiljade i hiljade kufrova, da se u zatvoru kod taguta čovjeku suje, dakle, njegova vjera, da se suje poslanik sallallahu alaihi wasallam i rade razno razne stvari od kufra i širka, sallallahu subhanahu wa ta'ala sačuvao toga. I sada nakon toga kažemo, ostavi, dakle, brata neka leži u zatvoru, da se za njega ne uzima advokat i tako dalje, neka on trune taguta gdje se dnevno čini, gdje je dnevno čim primoran da čini hiljade i hiljade kufrova ili da sluša kufr i tako dalje i tako dalje. Zato dakle kaže šejh u Vasir, dakle koreći one koji su tako reći cjepidlake ovim meselama, u ovim tvarima i otežavaju kada su u pitanju ove ovakve stvari. Dakle, šejh znao da nije dozvoljno se čovjek zaklinje na poštivanje. Ako bi pretpostavili da tako nešto dakle postoji, da se uslovljava tom dakle advokatu, nije dozvoljno da se čovjek zakune na poštivanje tih laičkih osnova, ali da će se opet gledati dakle stanje shodno i krahu prisli, shodno daruri nuždi, ide se nakon toga, na osnovu toga i čovjek dakle postavi, a bez obzira dakle bilo koji, da oni uslovi neki drugi šart koji je batil, čovjek dakle nije obavezan da se pridržava tog šarta ako im kaže da će se pridržavati, dakle nije dužan da se pridržava, jer kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bilo koji šart, bilo koji uvjet koji nije u Allahovoj knjizi, on je batil. Jazakumullahu khair. Raha al-kahraba indi shaykh Abu Sir tanqata al-khat. Tayyib. Ana ukmil inshallah ma tabaqa, yani taqriban anhaytu من الجواب لكن أذكر ما تبقى من جوابكم بارك الله فيكم. Dakle, draga braćo, ne znam šta je ono zadnje što ste me čuli, ali bilo je govor vezan za šartove, za uvjet, dakle i da se postavi neki uvjet koji je batil, koji je neispravan, čovjek nije dužan da ispoštuje taj šart, pa makar bilo 100 šartova, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, bilo koji šart koji se ne nalazi u Allahovoj knjizi, koji nije po Allahovoj knjizi, on je batil, pa makar se radilo o 100 šartova. Ovaj hadis je dakle, se veže za slučaj Aisha radijallahu anha, koja je htjela da oslobodi dakle Beriru, koja je htjela da oslobodi Beriru, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da onda Aisha kada su oslovili, kada je njena familija uslovila neki šart, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ti je oslobodi, a koji god oni šart uslova nije u Allahovu subhanahu sallam tizi, takav je šart neispravan, pa makar se radilo o 100 šartova. To je dakle ono što je, što se veže za pitanje mesele, dakle advokata. Nadam se inša Allahu ta'ala da nam je šejh svima nama pojasnio ovo meselu i ovo, dakle, itekako problematično pitanje sa kojima se manje ili više, dakle, braća susreću u okviru ovih zemalja gdje ne postoji Allahu subhanahu wa ta'ala šarija, dakle, ovom našem vremenu kada odsustvuje, kada nema Allahova dželle ve ala pravedna šarijata koji će suditi među ljudima u njihovim sporovima. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما غلب عسر يسرين هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقولون إن مع العسر عسرا عسر بعد تعسير في ضيق ضيق أكثر في عسر عسر أكثر أقول لك في ناس يهوون هذا العسر ويبحثون عنه ويتكلفون فيه تريد أن تخنق نفسك نخنق نفسك روح أنا بإمكاني بكل بساطة أقول لك لا يجوز روح أخنق نفسك خليك في السجن تخفي السجن 50 سنة روح ممكن أقول لك هذا تحب أن أقول لك هذا أنك تبقى تمكس في السجن 50 سنة تحب أن أقول لك هذا روح امكس في السجن 50 سنة تحت الصياط وسب الدين وسب الضرب والتعذيب والقهر والفتنة يعني سجون الطغاة تحسبونها أنت في السجن تأكل شوكولاتة وملبس وتأكل فندق 5 نجوم طغاة العرب طغاة الحكم هؤلاء في سجونهم سجونهم تظنونها يعني جالسين في فندق 5 نجوم في اليوم أنت في سجن الطغاة تمارس الكفر 50,000 مرة في اليوم الواحد الآن تشددون في هذه المسائل هو في اليوم الواحد السجين يشتم دينه يشتم ربه يشتم تشتم عبادته في السجن يعتدى على عرضه على شرفه لا يجوز أن تتحكم للطاغوت لا يجوز أن تدافع عن نفسك لا يجوز ما هو يمارس عليه الكفر يوميا الشرك والكفر شتم الله والدين والرسول يمارس عليه يوميا السجين تريد أن يظل 50 سنة تحت الكفر والتكفير وسب الدين ونتف اللحى تريدون ذلك روحوا افعلوا يعني سبحان الله في بعض الناس يبحثون عن العسر هذا الذي عندي جزاك الله خير وبارك الله فيك يا أبا أسامة تفضل معذرة السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أظن أن هذا اللقاء قد يعني أنا الأوان لانتهائه فكنا نود أن نشرب قهوة مع السلامة لكن ما ندري خير إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله يعني نرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى للقاء معكم الحديث لا يمل مع الطيبين المسائل كثيرة أعترف اليوم كانت المسائل اليوم يعني نوعيتها قوية ولها بعد سياسي وبعد عقائدي ومنهجي فكانت اليوم الأسئلة لها طعم آخر فشيء جميل هذا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله نحن كل أسبوعين تقريبا إن لم توجد مشكل يعني نلتقي بكم إن شاء الله طيب أنا الآن أستأذن إن شاء الله وأسلم عليكم جميعا و يعني ينبغي أن أخرج وجزاكم الله خير بارك الله فيكم وشكر الله صبركم علينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى يرزيك عنا خير الجزاء على ما تقدمت به من الأجوبة المفصلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في حياتك حتى نستفيد من علمك إن شاء الله تعالى وفي لقاءاتنا المقبلة إن يسر الله سبحانه وتعالى ويعني حقيقة فقد استفدنا كثيرا هذه الليلة فيما طرح الإخوة من هذه المسائل جزاكم الله خير ونترجم إن شاء الله تعالى الإخوة ما تفضلتم به Šejh je dakle rekao da ćemo se ovdje večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć zadržati. Završit ćemo naše večerašnje druženje. Dakle, zaista bilo je samo pet pitanja, ali dakle, ova pet pitanja su nam uzela dosta vremena, ali su pitanja itekako dakle, bitna, draga braćo. Pitanja su itekako bitno, imamo dakle, manje ili više, kao što rekao, susrećemo se sa ovim problemima, tako da se itekako trebaju poznavati ove stvari kako bi čovjek bio, što se kaže, ala bayyinatin min amrihi, ala bayyinatin min amrihi, kako bi znao, dobro poznavao propise svoje vjere i kako bi znao kako i na koji način da se postavi u određenoj, situaciji. Taj šehe, dakle, selam, dakle, draga braća, poselamio, nakon što je dobio kahvet selame, dakle, bu sanije, shvatio šeha, odmah je, dakle, požurio sa kahvet selame, što kaže šeha, kahvom za ispraćaj, a ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se, inša Allahu ta'ala, koristimo ovim što smo večeras čuli od odgovora šeha. Molim Allaha dželle veala da ovo šejh nađe na vagi svojih dobrih djela na dan kada neće koristiti niti metak niti sinovi. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah dželle veala nagradi sve vas prisutne koji ste večeras evo do ovih, dakle, kasnih sati bili sa nama, kako bi se svi zajedno koristili sa znanjem šejha, sa njegovim savjetima i sa njegovim odgovorima. Večeras, dakle, nije bilo, nažalost, opet bio sam sam, nije bilo pomoći, možda se nešto, dakle, zaboravilo kada je odgovor bio poduži, ali nadam se da je suština, inša Allahu ta'ala, svakog pitanja bila na mjestu i da smo preveli, dakle, najbitnije stvari. Barakallahu fikum, Allah vam dao svako dobro, inša Allahu ta'ala, šejh je rekao da će, dakle, ovaj naš susret ostati svake druge nedjele, osim ako Allah subhanahu wa ta'ala nešto drugačije ne odredi, ako ne bude nekih problema. U suprotnom, dakle, svaka druga hefta, dakle, ovaj termin negdje 15 do 10 po otprilike, inša Allahu ta'ala, počinjaće naše druženje sa šejhom Ebu Basirom, hafizahullahu ta'ala. Allah vam dao svako dobro, braćo, jazakumullahu khairan. Ja ću prepustiti, inša Allahu ta'ala, mikrofon braći operatorima, uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimana, da posebno, dakle, pruži pomoć našoj braći u Misiru koja se bore da svrgnu zubom i svrgnu taguta. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ih pomogne na tom putu i da uzdignu zastavu islama ađiren, inša Allahu ta'ala, što prije uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يرتاح من شافك مشهود لك بالخير من سالف اسلافك ما هو فهدفك يرتاح من شافك كريمي صازم خربه ضد سبع من أراضي أمتي سارت كريمي بوتن ليرميك فارس مع فالقود منعما www.autok.com صبا فوت ليرميك حتى أنا لبي الشهادة مسلمة.